بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. قسم دی پشپا کله چې خورشی او پورز کله چې روخانه شي او په هغه ذات چې نر او ښځه پیدا کړل په حقیقت کې ستاسو کوششونه مختلف او مختلف دي. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نو چاچی د الله په لار کې مال ورکړو او د الله دا نافرمانی نه پرهیز وکړو او نیکی رښتینی ومنلا هغه ته به مونږه د اسانې لارې دپاره اسانتیا پیدا کړو. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى. او چا چې بخل وکړو او د خپل خدای نه بے پروايي وکړه او نیکی دروغ وګڼله هغه ته به مونږه د سخت لارې دپاره اسانتیا پیدا کړو او دا غمال با اخر دا غصه په کار راشي هر کله چې هغه هلاک شي. ان علینا للهدى وان لنا للاخره والاولى. بشکا لار خودل زمونږه ذمہ ده او په حقیقت کې د اخرت او د دنیا دوانو مالک مونږ یو. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. پس ما تاسو خبردار کړی یی د لمبو د ورنا پاغی کی با نسوزی مگر هاغ بدبختا چی دروغی و گنل او مخی وارو. و سیجنبها الاتقا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجَزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. او داغی نبا لری ساتلی کی گی هاغ پرهیزگار انسان چی هغه د پاک کې دو د پارا خپل مال ور کوي په هغه باندې د هیچا سو احسان نشته چې داغه بدل با خلاصوي هغه خو صرف د خپل لوی رب د رضا د لټولو د پارا دا کار کوي او هغه با ضرور داغونه خوشاله وي.